walczy walka. To co miałeś, to tylko startup. Rejestrowana karta, abonament na nieszczęścia. Dźwiękach dam wam, ucieka dusza, ucieka tkanka. Odpływa arka, nowe otwory są i to wystarcza. Potężne żniwa, większa Big Pharma. Synity wnieśli nowy standard. Gijące brzuchy, krwawiące gardła. Podziwiaj cały majestat diabła. Wartość upadła, jak matka, co w rzeczach dziecka kilo znalazła. Peksa, peksa, wpierdol bagra. Nie patrz, nie patrz, tylko skamlaj. Długo tu siedzę, przez to widzę was od dawna. Wchodzę jak robak, insider larwa. A rana z solą jest kurwa za pan brat. Wszyscy pierdolą, każdy ma swój kanał. I pod kontrolą ciągle skrywa plagiat. Podobno w tobie czai się wariat. Krają emocja, blok brudnych aspiracji. Nie mówiła nie, więc kurwa nic nas jej nie gwałcił. I patrzysz na to z wyrzutami do siebie. Mogłeś partycypować, a znowu zaliczyłeś krepę, whatever. Uciekaj póki możesz, nie bać aplikacji. Syczy analogowe, aplikacja i po wszystkim. Zwinięty pik pływa z kieszeni do kieszeni. Chuja się tu zmieni, ukradę ci resztę nadziei. Kurwa nie jestem kuchy, podłożyłbym wam bomby i kupił nowe ciuchy. I chciałbym być tak mądry, jak wy jesteście głupi. My karaluchy, możesz nas deptać, już znamy twoje buty. Koleżka chodzi z truty, w foteżach ma materiał. W foteżach ma na wakacje z rodziną w lutym. Kurwa jebać grupy.